NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Meerdere grote Chinese steden zijn in lockdown om het coronavirus in te dammen. Maar tijdens eerdere lockdowns kwamen Chinezen in de problemen omdat er niet genoeg voedsel werd geleverd. Hoe verloopt dat nu? Dat bespreken we met sinoloog Manja Koetsen zometeen hier in de Nieuws BV. Eerst opnieuw grote drukte op Schiphol in het NOS-journaal met Lieselotte Thomas. Op de luchthaven staan rijen tot ver buiten de vertrekhallen 1 en 3. En op sociale media regent het klachten van reizigers die al urenlang wachten. Volgens een woordvoerder komt de grote drukte voor een deel door het tekort aan beveiligers. Daardoor kunnen reizigers niet goed doorstromen. Schiphol verwacht dat de drukte de rest van de dag aanhoudt. De luchthaven heeft al maanden problemen met de doorstroom van passagiers vanwege een personeelstekort. Het aantal mensen dat wereldwijd in moderne slavernij leeft is de afgelopen 5 jaar met bijna 10 miljoen gestegen tot 50 miljoen. Dat meldt de VN-organisatie die zich bezighoudt met arbeidsvraagstukken. De belangrijkste twee vormen van moderne slavernij zijn gedwongen werk en gedwongen huwelijken. De laatste telling was in 2016. Toen waren er zo'n 40 miljoen mensen die moderne slavenarbeid verrichtten. Een van de redenen voor de stijging is de verslechterde werkomstandigheden door de coronacrisis. Koningin Elizabeth wordt straks vanuit haar Schotse paleis verplaatst naar St. Giles Cathedral in Edinburgh, waar het publiek afscheid van haar kan nemen. Correspondent Fleur Launsbach is in de Schotse hoofdstad. Fleur, hoe ziet dat er straks uit? Ja, koning Charles die komt hier zo direct aan vanuit Londen. Hij was vanmorgen nog in Westminster, waar hij parlementariërs en lords heeft gesproken. Maar de kist van de koningin met haar lichaam die is al hier in Edinburgh. En die zal vanmiddag met een rouwstoet naar St. James Cathedraal worden gebracht. En daar kunnen mensen dan langs de kist lopen om afscheid te nemen. We zien nu al rijen en mensen die daar op staan te wachten. En dat zullen we nog veel meer gaan zien in de komende dagen. Ook in Londen worden miljoenen mensen verwacht die langs haar kist willen lopen als ze eenmaal daar is gearriveerd. En verder zien we ook vandaag koning Charles met de Schotse First Minister, Nicola Sturgeon. Er zal een soort ceremonie met sleutels zijn, dat de koning de symbolische sleutels krijgt van de stad Edinburgh. En er zullen nog meer afscheidsceremonies zijn in het Schotse parlement. En vandaag heeft ook de kleinzoon van de koningin, prins Harry, een statement gegeven. Wat zegt hij? Ja, hij sprak vandaag. Hij zei dat koningin Elizabeth een voorbeeld is geweest voor dienstbaarheid, voor plichtsgetrouw zijn. Hij zei ook dat hij dankbaar is dat hij vanaf kinds af aan haar heeft kunnen meemaken. En dat hij ondanks zijn verdriet ook kan glimlachen bij het idee dat ze nu weer herenigd is met prins Philip, hè, haar echtgenoot waar ze 73 jaar mee samen was. Dus dat was een mooie en emotionele woorden van Harry. Mm-hmm. Je zei al, dan wordt de kist overgebracht naar Londen. Daar kan het publiek ook afscheid nemen. Wat kunnen we de komende dagen verder verwachten? Ja, dinsdag, morgen, dan gaat koning Charles door naar Noord-Ierland. De kist gaat dan terug naar Londen. En die verlaat dan voor de laatste keer Schotland. Dat zal voor veel Schotten ook een emotioneel moment zijn. Die zijn erg gesteld op de koningin. En de kist die komt dan in Westminster Hall te liggen. Vanaf donderdag zal daar 4 dagen lang mogelijkheid zijn voor mensen om afscheid te nemen. Dus dan verwachten we lange rijen. Mensen die 23 uur per dag kunnen ze langs haar kist schuivelen, zal het zijn. Er zullen echt miljoenen mensen op afkomen. En er zijn ook al nu restricties voor aangekondigd. Van nou, neem niet te grote tassen mee. Reken erop dat je lang moet wachten in rijen. En ondertussen gaat Charles verder met zijn tour in alle delen van het Verenigd Koninkrijk. Hij gaat naar Wales. En het is wel veelzeggend dat hij naar al die delen gaat. Dat laat zien dat hij zich bewust is van het samenhouden van het Verenigde Koninkrijk, van al die verschillende delen. En dan op maandag zal de grote begrafenis zijn. De begrafenis van de beroemdste koningin ter aarde. En het einde van 70 jaar regeerperiode. Dus dat zal ceremonieel spektakel zijn. Dankjewel. Correspondent Fleur Launsbach. Beleggersvereniging VEB stelt Philips aansprakelijk voor de problemen met slaapapneuapparaten. Het gebruik van die apparaten kan leiden tot gezondheidsproblemen, meldde Philips vorig jaar. Maar volgens de beleggers was dat al veel eerder bekend. Ze zeggen dat ze daardoor miljarden hebben verloren. In de meeste gemeenten waar een groot asielzoekerscentrum staat is niet veel overlast, blijkt uit een rondgang van nu.nl langs 30 gemeenten met grote AZC's. Bijna alle gemeenten die zijn benaderd zien weinig of geen overlast door criminaliteit. Volgens de gemeente komt dat doordat ze vaak en tijdig overleggen met het COA, omwonenden en andere partijen. Russische aanvallen hebben de stroom- en watervoorziening in delen van de Oost-Oekraïnse stad Kharkov en omgeving platgelegd. Dat meldt de gouverneur van de regio. Delen zouden inmiddels weer hersteld zijn. Ook in andere delen van Oekraïne was de stroom uitgevallen. Het bladgoud van de Gouden Koets komt waarschijnlijk uit een goudmijn in Suriname, blijkt uit onderzoek dat het Amsterdam Museum heeft laten doen. Omdat Suriname als voormalige kolonie een voor de hand liggende goudleverancier was in die tijd, werd daar wel aan dat land gedacht, maar er was nooit bewijs voor. Het NOS-journaal. Het aantal jonge vrouwen dat antidepressiva slikt is in de coronatijd fors toegenomen. Huisartsen schrijven aan deze groep bijna 20% meer voor dan 2 jaar geleden, blijkt uit onderzoek van zorgkenniscentrum Nivel. Bij jonge mannen is ook een toename te zien, maar die is met 11% lager. De onderzoekers zien een verband met de coronalockdowns. Dit verklaren wij aan de hand van de coronapandemie. Het is niet bij de eerste lockdown, maar bij de tweede lockdown begonnen, de stijging. En heeft doorgezet. En wij verklaren het aan de hand van het feit dat voor jongeren er toch heel veel impact van de pandemie is geweest. En dat de maatregelen hun hard getroffen hebben. Omdat ze heel veel van hun sociale leven een tijd op stil hebben moeten zetten bijna. De stijging begon begin vorig jaar in de tweede lockdown en is daarna doorgegaan. Ook nu nog ligt het antidepressiva gebruik hoger dan normaal. Dat heeft er onder meer mee te maken dat het een tijdje duurt voordat het antidepressiva gebruik kan worden afgebouwd. Bijna de helft van de musea zit in de rode cijfers, blijkt uit berekeningen van de museumvereniging. Hoewel de verliezen gedeeltelijk te verklaren zijn, is de museumvereniging er niet gerust op. Terugkijkend naar 2021 zal dat natuurlijk niet zo'n verrassing zijn, want er is een groot deel van het jaar waar de musea ook dicht door de lockdowns. Maar wat we vooral zorgelijk vinden is ook dat er in diezelfde periode heel veel bezuinigingen zijn geweest en die nu weer impact hebben op wat er nu gebeurt. We zien dat de musea die hebben kunnen investeren in nieuwe programma's en een mooie samenwerking, dat het daar gewoon over het algemeen een stuk beter mee gaat dan de musea die alles hebben weg moeten bezuinigen en nu zeg maar 3-0 achter staan. Veel kleinere musea zitten bovendien in slecht geïsoleerde monumentale panden, wat met de hoge energieprijzen een probleem is. De museumvereniging ziet vooral grote problemen bij de gemeentelijke musea, omdat die niet altijd financiële ondersteuning kregen in de coronaperiode. De vereniging zegt dat de instellingen creatief moeten zijn, maar hoopt ook dat er geld komt uit Den Haag. ProRail gaat proberen om een Dassen-familie te verhuizen die onder het spoor leeft in het Friese Molkwerum. Op 40 plekken in Nederland zitten Dassenburchten dichtbij of zelfs onder het spoor, en dat kan tot verzakkingen leiden. ProRail regelt nu op een andere plek een burcht voor de Dassen en gaat dan voor het eerst proberen om de beschermde diersoort daarheen te verhuizen. Als dat lukt, wil ProRail vaker kunstburchten laten aanleggen en Dassenfamilies verhuizen. Het weer, geregeld zon en wat hoge bewolking. Het wordt 21 tot 25 graden. Vannacht vooral in het noorden wat regen. Die trekt morgen weg. En dan is het opnieuw zonnig. Wordt morgen met 20 tot 23 graden iets koeler dan vandaag. Dan gaan we even kijken wat er allemaal op de weg gebeurt. Tim Schaap, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Nou, als ik heel eerlijk ben, vrij weinig. Ik heb 1 file te melden, een korte op de A6 vanuit Emmeloord naar Joure. Het rijdt langzaam tussen Band en Lemmer en daar ben je 5 minuten langer onderweg. Ster. Oud papier is nog hartstikke jong. Want papier kunnen we wel tot 25 keer renewen. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef papier en karton een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Renewi. Afval bestaat niet. Het Nordic Jazz Festival, 16 en 17 september in Wageningen. Met Bobo Stenson, Lars Danielsson, Espen Eriksen en nog veel meer jazz uit Scandinavië. Het Nordic Jazz Festival. Misschien wel het coolste festival van Nederland. Ik ben trouwens wel echt een big spender, hoor. Moet ik wat wel zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendahand.com. Koop nu je tickets op www.nordicjazz.nl. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendahand.com. Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. Van 22 tot en met 25 september presenteren we Septemberme, muziekfestival voor ontdekkers en verdwalers in Amersfoort. Concerten, dinner talks, virtual reality opera en meer. Ga voor info naar september-me.nl. De manier waarop we werken verandert. Ook in het MKB. Voor een werkgever is het daarom belangrijk dat je werknemers en je bedrijf zich blijven ontwikkelen. De overheid helpt je hierbij. Met een subsidieregeling speciaal voor het MKB. De SLIM-regeling. Meer weten? Kijk op hoewerktnederland.nl. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Goedemiddag. Mensen die hun agenda de komende 5 jaar al tot het uur nauwkeurig volplannen met leuke dingen en met doelen voor hun persoonlijke groei. Daar is een naam voor. Dat zijn agenda-hedonisten. Tom Grosveld die schreef er een boek over. Na 12:30 schuift hij bij me aan om hierover te praten. Ook komen er straks stokoude en hele bijzondere Russische kleurenfoto's langs. Maar nu eerst lockdown in China. Want in China doen de autoriteiten er nog steeds alles aan om lokale corona-uitbraken in de hand te houden. Miljoenen mensen in heel China hebben op dit moment het bevel om thuis te blijven. Jinning, een stad in het uiterste westen van China, zit al sinds begin augustus in een slopende lockdown. Aan de lijn heb ik sinoloog Manja Koetsen, die houdt de Chinese lockdown scherp in de gaten. Goedemiddag, Manja. Goedemiddag. Ja, Manja, ik zeg miljoenen mensen, maar weet jij hoeveel mensen er precies in lockdown zitten op dit moment in China? Nou, het zijn wel tientallen miljoenen mensen in ongeveer of in minstens 30 verschillende regio's. Maar ik moet ook zeggen dat het overzicht een beetje kwijt is. En dat is niet alleen voor mij, maar voor alle Chinezen die ook van elkaar eigenlijk niet meer precies doorhebben wie waar in welke stad, in welke wijk in een lockdown zit. Oh, en waar komt dat dan door dat het overzicht kwijt is? Nou ja, omdat het nu op zoveel plekken weer de kop op doet, corona in China. En er zijn gewoon heel erg veel steden in lockdown. En dat zijn ook grote lockdowns. Kijk, er is voor de lockdown in Chengdu, dat is een stad met 21 miljoen mensen, is er heel veel aandacht geweest. Die mensen zitten ook nog steeds in hun huis. Maar de afgelopen dagen is er eigenlijk op social media steeds meer geroepen dat mensen aandacht willen voor die lockdown, wat jij zei, in Yining. Dat is eigenlijk een relatief klein stadje van 500.000 mensen in Xinjiang. En daar zijn mensen nu echt in de problemen gekomen. Maar daar is in de mainstream media eigenlijk helemaal geen aandacht voor geweest. En wat voor problemen zijn dat dan, waar die mensen in komen? Ja, je ziet dus weer zelf de problemen die we eerder dit jaar ook gezien hebben in bijvoorbeeld Shanghai, toen daar de lockdown geïntroduceerd werd. Namelijk dat mensen heel moeilijk medische hulp kunnen krijgen, voedseltekorten. Mensen die echt zwaar depressief ook worden. Ze zitten al 43 dagen binnen. Je ziet allerlei nieuws voorbij komen. Ook ouders die zich heel erg zorgen maken om kinderen die ziek zijn bijvoorbeeld. Dat ze gewoon niet even de dokter aan de lijn kunnen krijgen. Toch apart zou je zeggen, Manja, als je bedenkt dat China al eerder hiermee te maken heeft gehad. Hè? Tekort aan voedsel, tekort aan medische hulp. Waarom wordt daar nu niet beter voor gezorgd? Nou, dat is dus precies de vraag die nu ook op social media door heel veel Chinezen gesteld wordt. We zijn bijna 3 jaar verder. Hoe kan het dat het middel nog steeds erger is dan de kwaal eigenlijk? Hoe kan het dat we hier niet van geleerd hebben? Dus hoe meer lockdowns je nu ziet, hoe meer frustratie en hoe meer onbegrip met betrekking tot China's nul-covid-beleid. Mensen snappen het niet meer. En die frustratie uit dat zich alleen op social media? Dat durf ik eigenlijk niet zo goed te zeggen. Omdat je ziet hier en daar wel video's voorbij komen. Die mensen dus met hun telefoon opnemen. Dus je ziet wel in bepaalde wijken dat er opstootjes ontstaan. Maar er wordt ook heel veel gecensureerd en er wordt ook wel veel fake news de wereld ingeholpen. Dus dat is ook iets wat mensen zeggen. Welk nieuws kunnen wij eigenlijk nog vertrouwen? Mm-hmm. Ook is er veel censuur en zelfcensuur. Hè? Mensen zijn angstig om dingen te posten en vervolgens gearresteerd te worden. Oké, okay, want als je wanneer word je gearresteerd dan als je wat post? Nou ja, een klein voorbeeld is, dit weekend heeft iemand beweerd dat in die regio waar we het net over hebben, in Xinjiang, dat daar een oudere man zoveel honger had, dat hij geen eten had, dat hij zichzelf heeft opgehangen. En later zeggen autoriteiten, ja, dat is allemaal fake news. En degene die dat nieuwsbericht verspreid heeft, die is opgepakt. Dus kijk, dat wordt dan ook verteld, zodat andere mensen ook denken, oké, ik moet heel erg oppassen wat ik post op social media. Want daarvoor kan ik gewoon opgepakt worden. Zo. Nou, is het ook zo dat er aardbevingen, veel mensen hebben daarmee te maken, extreme hittegolven. Veel mensen die in China zitten, die in de lockdown zitten, hebben hier ook mee te maken. Betekent dat een soort versoepeling gaat zorgen voor die lockdown? Nee, helemaal niet. Oh. Eigenlijk ook tot de verbazing van velen. In de provincie Sichuan heb je inderdaad verschillende branden gehad. En een enorme aardbeving vorige week. Stroomtekorten, hittegolf, droogte. En nog is er een enorme prioriteit voor dat nul-covid-beleid. Dus zelfs de brandweermannen die bezig waren met die bosbranden te blussen, die moesten nog even snel een coronatest doen. Hmm. En daar zie je dus ook niet veel begrip voor. Omdat mensen zeggen, ja, de balans is zoek. Er gaan mensen echt daadwerkelijk dood door zo'n aardbeving en die bosbranden. En aan corona eigenlijk bijna niet in China. Nee. Een bittere situatie daar in China in ieder geval. Ik wil je bedanken, Maya Koetse, sinoloog. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. In de jaren 90 konden we elke week genieten van buren. Je weet wel, mini-documentaires over burenruzies. De man daarachter was Frans Bromet. Van hem vanavond een nieuwe documentaire op NPO 2 over de buurtpreventie. Toch een soort van verlengde van buren, zou je kunnen zeggen. Ja, je herkent hem natuurlijk aan zijn lijzige stemgebruik. Daarmee probeert Frans tot de kern te komen. Onder andere met de vraag, waarom gaan mensen bij die buurtpreventie? Nou, dan zit je te kijken, wat ga ik doen? Ik kan het gras nog een keer maaien, maar dat heb ik vanmorgen al gedaan. Dus ja. Wat doe ik? Nou, dan hoor je op een gegeven moment de buurtpreventie. Dan ga je kijken, wat is dat? Wat doet dat? Oh, ja. En dat zijn eigenlijk mensen die omgaan met mensen. Ja. U woont hier alleen in dit huis? Nee hoor, ik woon hier met mijn zoon. Ik heb nog een zoon, maar die is nou naar school. Oh, maar hij heeft geen partner? Nee, niet meer. Nee. En dan is het wel leuk om af en toe andere mensen te zien misschien. Ja. Ja, om vervolgens op straat bij een andere buurtpreventor te vragen hoe je eenzame mensen herkent. Natuurlijk signaleren, hè? Mensen die langer thuis moeten blijven wonen. Vaak dan alleen wonen. En dan zie je dat op een gegeven moment een tuin verwaarloosd raakt. En dan ga je toch aan de bel trekken van dat daar wat meer nodig is. Ja, het is een dunne lijn tussen te vaak je gras maaien en je tuin verwaarlozen. Met dank aan Frans Bromet. Vanavond dus op NPO 2 rond 8:30. Over veilige plaatsen gesproken. Dit is In This City, Igloo en Hartley. in de City Igloo en Hartley. De Nieuwsbv. Met de actie Ik red het niet meer probeert het programma Kassa aandacht te vragen voor de bijna 1,3 miljoen mensen die mogelijk niet meer rond kunnen komen. En dat probleem dat wordt alsmaar groter. Maar mijn gas en mijn elektra die zijn ontzettend duur geworden. Hij zal waarschijnlijk van nou, 175 euro wel naar 500 euro gaan. Dat kleine kinderen aan de moeder vragen, mag ik een lolly? Nee, schat, volgende week, dan komt mijn geld. Die inflatie is verschrikkelijk en voor iedereen. Iedereen voelt het in hun portemonnee. Je redt het echt niet. Ja, bij mij aangeschoven is Amber Kortzorg, presentator van Kassa. Welkom, Amber. Dankjewel. En op afstand heb ik ervaringsdeskundige Suad Kaidat en Sabine Deknop. Ook goedemiddag, dames. Goedemiddag. Amber, met Kassa deden jullie dus een oproep aan jullie kijkers, aan Nederlanders eigenlijk die in financiële nood zitten. Vanwaar die oproep? Nou, omdat er continu over cijfers wordt gesproken natuurlijk. En wij het heel erg belangrijk vinden om ook deze mensen een stem en vooral ook een gezicht te geven. Je zag het afgelopen weekend met het verhaal van het jongetje dat onwel werd in de klas omdat hij een heel weekend niet gegeten had. En dat maakt impact. Dus we kunnen het continu hebben over inflatiecijfers en gasprijzen die stijgen. Maar wij maken met Kassa verhalen met mensen en niet over mensen. Dus daarom wilden we heel graag dat mensen van zich lieten horen. Ja, dus jullie wilden deze verhalen verzamelen. Wat voor verhalen hebben jullie binnengekregen? Een hele hoop, echt een hele hoop. Ik zou er eentje willen uitlichten. Want het gaat niet alleen over mensen die niet rondkomen omdat ze net boven het bestaansminimum leven of rond het bestaansminimum, maar ook over een steeds groter wordende groep werkenden. En dat zijn mensen die het voorheen prima konden redden, maar nu niet meer. En een daarvan is Evelien. En Evelien die woont met haar 20-jarige zoon in een flatje in Rotterdam. Ze is zelfstandige en ze heeft twee banen. Nou, ze stuurde ons dit verhaal op. Ze zegt, ik werk als medisch pedicure en verpleegkundige. Ze werkt zo'n 55 uur per week en ze verdient afhankelijk van nacht- en avonddiensten tussen de 2100 en 2500 euro netto in de maand. Door de prijsstijgingen betaalt ze nu 350 euro per maand aan energie en ze heeft overal al op bezuinigd. Geen extra's, vakanties, leuke dingen. Geen vlees, geen nieuwe kleding. Veel soep eten, want elke avond verse groenten is te duur. Veel fruit is ook te duur. Eén keer per week de vaatwasser aan en heel voorzichtig met de wasmachine. Kort douchen natuurlijk, geen verwarming. Ze probeert alles te fietsen of met het OV te doen, maar vanwege haar nachtdiensten kan dat niet altijd. Ze heeft een zoon en die heeft gedragsproblemen, PDD-NOS en ADHD, en daardoor heeft ze extra zorgen thuis. En hij heeft af en toe een baantje, maar werken is lastig voor hem. En hij snapt de bezuinigingen niet goed. Hij begrijpt niet waarom hij geen vlees krijgt, waarom hij kort moet douchen. Hij heeft het douchewekkertje al eens kapot gegooid. En hij wordt boos omdat hij van zijn moeder overal op moet bezuinigen en dat dingen niet kunnen. Nou, dat geeft Evelien ontzettend veel stress. Ze heeft veel spanning thuis en het water staat haar aan de lippen. En ze schrijft, ze heeft voor haar gevoel geen toekomstperspectief. En vooral die laatste zin, laat het even op je inwerken. Evelien werkt 55 uur per week en ze heeft voor haar gevoel geen toekomstperspectief. Zij zou in mijn ogen, net als 300.000 andere werkende Nederlanders, in haar situatie op handen en voeten gedragen moeten worden. Want ze werkt 55 uur per week in de zorg. De zorg wat we hard nodig hebben. Precies, en niet alleen mensen in de zorg, maar ook de schoonmakers, vuilnismensen, supermarktmedewerkers, pakketbezorgers, douaniers. Het zijn mensen die het land draaiende houden. En die worden nu werkend arm en ze redden het niet meer in deze tijden van inflatie. Dus daarom doen we dit als Kassa zijnde. Helder. Nou heb ik Suad aan de lijn hangen. Suad, jij zat vorige week naar Kassa te kijken. Je besloot te reageren, net zoals het verhaal wat we net hoorden. Waarom heb je gereageerd op de oproep van Kassa? Ik zat samen met mijn man inderdaad naar de uitzending te kijken. En ik had dus van, ja, we kunnen wel lekker op de bank blijven zitten en verder niks doen. Maar als iedereen niks doet, dan gaat het gewoon zo door. Dus ik denk, ik stuur een mail. Ik vertel mijn verhaal. Ja, en hoe ziet jouw verhaal er dan uit? Hoe ziet jouw gezinssituatie eruit bijvoorbeeld? Laten we daar beginnen. We zijn een gezin van 5. En we verwachten in februari ons 4e kindje. Mijn man die werkt fulltime. Ik ben op dit moment bewust thuisblijfmoeder. De winter komt eraan. We moeten straks extra gaan stoken voor het baby. We krijgen volgende maand onze afrekening. Onze afrekening van gas en elektra. Dus ik hou mijn hart vast wat we gaan doen. Ja, want waarom hou je je hart vast? Ik ben bang dat we straks... ik heb al een beetje zitten rekenen. Vorige week kregen we onze nieuwe tarieven binnen. Dus ik heb al een beetje zitten rekenen van wat gaan we straks betalen. En dat wordt waarschijnlijk het dubbele. Ja, en kunnen jullie dat wel betalen? Nu nog wel, ja. Maar dan betekent dat dat het... dat betekent dat straks minder aan de maand, aan het einde van de maand overhouden. Ja. En het wordt al steeds minder in verband met de, met de inflatie, met de stijgende supermarktprijzen. En wat betekent dat, Suad? Hoe gaat jullie leven er dan uitzien? Wat moet je dan laten? Wat kun je dan niet doen? Wij letten al heel veel op de kleintjes. We plannen onze maaltijden om aanbiedingen en dat soort dingen. Dus wat kunnen we dan straks niet doen? Ja, weet je wel, voor mijzelf is het niet erg. Ik kan dingen laten, maar wat mij wel pijn doet is wat het voor de kinderen straks gaat betekenen. Nou, wat gaat dat voor die kinderen straks betekenen dan, denk jij? Minder kleding, minder leuke dingen. Voedsel maak ik me niet zoveel zorgen over. Mm-hmm. Maar het is gewoon meer de kleine pleziertjes in het leven. Ja. Ja. Ja, ik begrijp het. Aan de lijn heb ik ook Sabine de Knop, die samen met haar twee zoons rond moet komen van een bijstandsuitkering en het ook amper redt. Sabine, hoeveel geld heb jij te besteden? Ik heb nu 100 euro per week te besteden op dit moment. Ja, en hoe doe je dat dan? Hoe ziet jullie leven eruit? Sinds de afgelopen tijd is het zo heftig geworden dat ik het met 100 euro niet meer red. En terwijl 2 jaar terug had ik 80 euro. En toen vond ik het nog hartstikke leuk om... En een sport maakte ik ervan om zo leuk en goedkoop mogelijk boodschappen te doen. Hmm. En dan hield ik nog wat over om wat leuks te doen, of met die kinderen naar Belorig te gaan of iets. Ja. En dat kan gewoon nu niet meer. Ja, dus de lol is er vanaf? De lol is er zeker vanaf, ja. En dat merk ik gewoon heel erg aan mezelf ook thuis hier. En dat, ja. Ja, hoe merk je dat thuis? Hoe is de sfeer thuis? Ja, ik loop over. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik kan mijn rug amper rechtop houden. En ben ik een beetje aan het opkrabbelen uit een depressie die ik 8 jaar lang al heb. En ik probeer echt positief te blijven. Maar ik merk dat ik nu gewoon elke keer weer gewoon onderuit getrapt word eigenlijk. Onderuit getrapt? Wat bedoel je daarmee? Ja, door alles wat er gebeurt hier. Net zoals met... De energiekosten die gaan zo meteen omhoog. Mijn energiecontract loopt in januari af. En dan in plaats van 124 euro ga ik 760 euro moeten betalen. Zo. Nou, ik weet niet hoe. Oh, maar jij schrikt ervan? Ik weet echt niet hoe. Ja, ik schrik er heel erg van. Ja, zeker. Ja. Ja. Want dit is uitzichtloos dus eigenlijk, als ik het zo hoor. Ja, absoluut. Dus ik ben van alles aan het doen. Ik ben aan het ontspullen, kijken of ik nog wat kan verkopen. Ik doe zelf douche ik al niet meer thuis om eraan te gaan wennen. Om van, joh, hoe ga ik hiermee om? Niet op het moment dat het moet, maar gewoon om er al aan te wennen. Dus ik douche bij het sportcomplex. Ik zwem elke dag. Dat is echt mijn uitlaatklep. Mm-hmm. En daar douche je? Heb ik een abonnement. Ja, en daar... neem ik een warme douche. En mijn kinderen douchen wel warm, want dat ga ik ze niet ontnemen. Echt, al moet ik er krom voor liggen, al moet je me oppakken, weet ik veel wat. Hun douchen warm, want dat zijn gewoon normale dingen. Ja. En dat zijn geen luxe dingen. Ja, ik begrijp het. Amber, ja, we schrikken hiervan natuurlijk. Dit is schijnwoord, die verhalen van Suad, Sabine. De energierekening kun je niet meer betalen. Jullie hebben onderzoek gedaan naar het boodschappenmandje onder andere. Wat kun je daarover zeggen? Ja, dat doet Kassa al jaren, Kassa's boodschappenmandje. En dan kijken we wat de goedkoopste varianten van 26 producten die in meerdere supermarkten te verkrijgen zijn, waar die het goedkoopste is. Mm-hmm. Dus de koffie, de aardappelen, het brood, kaas, dingen die je echt alledaags gebruikt. En dat daaruit blijkt dat ook deze boodschappen met ruim 21% gemiddeld zijn gestegen. Dus ook de goedkope keuze wordt steeds duurder. En dat is wel een keuze waar heel veel consumenten, ook Sabine, ze zegt het, van afhankelijk zijn. Ja. Dus vanavond zitten de supermarkten bij mij aan tafel in kassa. En ik wil weten, hoe gaan zij de financiële bewegingsruimte die supermarkten nog wel hebben, mm-hmm, in tegenstelling tot heel veel consumenten, hoe gaan ze die inzetten om deze groep te ondersteunen? Ja. Nou, dat zijn de supermarkten, maar dan is er ook nog de politiek. Ja. Gaan jullie daar ook iets doen? Ja, we gaan aanstaande vrijdag naar de ministerraad om alle verhalen die we tot nu toe hebben binnengekregen van kassa, om die te overhandigen. En ook om deze grote groep mensen op die manier een gezicht te geven. Ja. Laten we hopen dat er iets uitkomt. Ik wil jullie bedanken voor jullie openhartig verhaal. Suad Kaidat en Sabine Deknop. En uiteraard presentator Amber Korts. Ook heel veel succes met deze actie. Ja. Je hoort overigens meer over de actie. Hashtag ik red het niet meer. Vanavond dus bij kassa rond 8:30 op NPO 1. Er is nog één ding. Oh. Het is echt heel belangrijk dat mensen hun verhaal delen. Want armoede zit in een taboesfeer. Maar het is niet jouw schuld. Waar kunnen ze dat dan precies doen? Naar kassa@bnnvara.nl. Deel je verhaal. Goed om te weten. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, we plannen onze dagen veel te vol. En dat agenda-hedonisme zo is niet goed voor ons. Dus stop daar alsjeblieft mee. Maar zet maar even wel in je agenda over 5 minuten... daarover een gesprek hier in de Nieuwsbv. Herman Vinkers die heeft ook een tijdje behoorlijk op zijn tenen gelopen... terwijl hij juist dacht te kunnen onthaasten. Ik dacht, als artiest heb je als voordeel dat je elke ochtend kunt uitslapen. Bij normaal werk heb je als voordeel dat je elke avond lekker vroeg naar bed kunt. Toen dacht ik beide voordelen te kunnen combineren door een dubbele baan te nemen. Bovendien dacht ik, heb je dan 2 keer zoveel vakantie, maar zo werkt het allemaal niet. Dus ik kwam verschrikkelijk onder de stress. Dus ik naar de dokter, ik zei, dokter, ik moet een middel hebben tegen stress en rap een beetje. NPO Radio 1. Hier is het NOS Journaal met Lieselot Thomassen. Het is opnieuw druk op Schiphol. De rijen staan tot ver buiten de vertrekhallen 1 en 3. En op sociale media regent het klachten van reizigers die al urenlang wachten. Volgens een woordvoerder komt de grote drukte voor een deel door het tekort aan beveiligers. Schiphol verwacht dat de drukte de rest van de dag aanhoudt. Het aantal mensen dat wereldwijd in moderne slavernij leeft... is de afgelopen 5 jaar met bijna 10 miljoen gestegen tot 50 miljoen. Dat meldt de VN-arbeidsorganisatie. Een van de redenen voor de stijging is de verslechterde werkomstandigheden door de coronacrisis. In Goes hebben vannacht 4 asielzoekers op een rotonde geslapen. Het gaat om mensen uit een zogeheten veilig land. Ze waren vanuit Ter Apel naar de noodopvang in Goes gebracht. Maar daar mochten ze niet naar binnen omdat met de gemeente is afgesproken... dat er geen veilige landers worden opgevangen. Ze konden met een taxi terug naar Ter Apel, maar dat besloten ze niet te doen. En in de Schotse hoofdstad Edinburgh staat voor de kathedraal St. Giles... al een lange rij van mensen die afscheid willen nemen van koningin Elizabeth. Dat kan vanaf 6:00 vanmiddag, Nederlandse tijd. De kathedraal blijft een etmaal open. Daarna wordt de kist met het lichaam van de queen overgebracht naar Londen... waar het publiek vanaf woensdag afscheid kan nemen. Dan de ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Dat komt erom dat bij knooppunt Kooimeer slechts 1 rijstrook open is. Hou rekening met 10 minuten vertraging. Er staat file vanaf Uitgeest. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat uiteraard Ellen Dekwiet. Ja, goedemiddag en goedemaandag, beste nieuwsbv'ers. Dit weekend kwam via onderzoeksplatform Pointer het nieuws naar buiten... dat het ministerie van Justitie en Veiligheid sinds juni... meermaals hulp weigerde van Stichting Inlia... om kwetsbare asielzoekers op te vangen in kerken... rond het aanmeldcentrum van Ter Apel. Hierdoor moesten deze mensen alsnog buiten slapen. En het ministerie gaf toe dat ze de steun van Inlia afsloegen... maar wilde niet zeggen waarom. En dat is eigenlijk heel vreemd. Want met hulp vragen heeft deze regering geen enkel probleem. Ze vliegen Stef Blok en Johan Remkes immers om de haverklap in... om klussen waar ze zelf hun vingers niet aan willen branden. Misschien heeft het afslaan van het aanbod van Inlia dan iets te maken met het feit dat de hulpbiedende stichting onafhankelijk is. Nou ja, je weet het niet. Hoe dan ook, blijkbaar wil de overheid alleen roeien met riemen van eigen club. Net zoals de apparaten van Apple alleen kunnen opladen aan kabels van Apple. Balen voor de kleine man, fantastisch voor het eigen monopolie en, in het geval van de regering, voor het eigen imago. Want straks zou nog blijken dat ze het zelf allemaal niet meer kunnen rooien... of, erger nog, dat andermans kabeltjes veel efficiënter zijn. Over efficiëntie gesproken. Tijdens de wekelijkse persconferentie van de premier afgelopen vrijdag... zei Mark Rutte dat koopkrachtcompensatie voor de armste huishoudens... lastig gaat worden voor de laatste maanden van 2022. Wat volgens hem aan uitvoeringsproblemen ligt. Dat argument hoorden we al eerder in juni, toen het kabinet zei dat de uitvoeringssystemen een eenmalige tegemoetkoming op de zorgtoeslag van €500 niet aankonden. Gelukkig werd dit na luidkeels protest van de oppositie rechtgezet, maar tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag beriep Rutte zich dus weer op de gammele systemen bij de overheid. Het is echt geen onwil hoor, leek hij te willen zeggen. Het is gewoon technisch onvermogen. Over het onvermogen van honderdduizenden gezinnen om straks nog uit de schulden te blijven, hoorde je hem dan weer niet. Verder zei hij dat men pas op Prinsjesdag naar buiten zal brengen of, en zo ja, wat men in 2022 nog voor de allerkwetsbaarsten kan doen. Door de nadruk op de problemen bij de uitvoering lijkt hij echter al te suggereren dat zij zich voor de rest van het jaar op het allerergste mogen voorbereiden, want ja, de systemen. U moet er tot die 1 januari 2023 gewoon voor zorgen dat u niet doodvriest of omkomt van de honger. Hou gewoon nog even die eigen broek op. Dat is toch geen probleem voor normale mensen. Het zijn nog maar een paar maanden. Zo lang kan een gezin best zonder eten en warmte en geld. Het laat je echt het laatste geloof in onze bestuurstop verliezen. Het verleden herinneren ze zich niet meer. Op de toekomst wordt niet geanticipeerd. En in het heden laten ze de kwetsbaarsten barsten. Het is natuurlijk nog onzeker wat er op Prinsjesdag naar buiten komt, maar ik vrees dat we ons mogen opmaken voor de koudste winter uit de geschiedenis. Niet eens in meteorologische, maar wel in morele zin. Want wie kan nog warm blijven in een land dat wordt bestuurd door een club wie hart en keel zijn als poolvlaktes? Koud, kleurloos en vooral leeg. Oneindig verstrekkend. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Ja, we willen niet alleen ons werk steeds efficiënter en sneller uitvoeren. Ook onze vrije tijd richten we graag zo zinvol mogelijk in. Hè? Uitgaan, kooksnuiven, trainen voor een marathon, met vrienden afspreken, naar de theater, verdiepende achtergrondverhalen lezen, podcast luisteren. En ook nog eens even je Instagram bijhouden. Alles tegelijk, door elkaar heen. Past het niet? Nou, dan past het toch nog wel. In zijn boek Agenda Hedonisme onderzoekt journalist Tom Grosveld hoe het zover is gekomen. Goedemiddag, Tom. Kom even wat dichterbij de microfoon, anders hoor ik je niet. Wat is dat eigenlijk, een agenda-hedonist? Een agenda-hedonist, ja. Dat is toch wel iemand die eigenlijk met dezelfde mentaliteit naar zijn vrije tijd is gaan kijken als die naar zijn doordeweekse bestaan kijkt. Kun je dat beschrijven? Hoe gaat dat? Hoe gaat dan zo'n week bijvoorbeeld? Zeker. Nou, je moet eerst, ik denk, vooral stadsmensen van de jaar 20, 30, 40, een beetje die generatie, die leven vrij gereglementeerd door de week. Dus heel hard werken. Vaak ook nog wel gezond, hè? Dus bijvoorbeeld voor het werken sporten of nog even na het werken sporten. Ja. Dat leven is dan best gedicteerd door de agenda, door schema's eventueel, heel efficiënt en productief allemaal. En dan komt het weekend bijvoorbeeld of de vrije tijd. En dan staat er dan niet echt tegenover met een soort van ontspanning en een beetje belangeloze activiteiten. Maar we trekken die mentaliteit eigenlijk gewoon door. Dus we gaan maar door met, nou ja, bijvoorbeeld alles uit het weekend halen. Ja, en hoe haal je dan alles uit het weekend als een agenda-hedonist? Nou, als een agenda-hedonist, het is inderdaad een soort type. En het is niet zozeer dat de agenda-hedonist bijvoorbeeld hele andere dingen in het weekend doet dan wij. Het is denk ik meer dat hij een soort andere mentaliteit erop toepast. En geef me even een voorbeeld. Je wil een voorbeeld, ja, hè? Ja, ik merk het. Nou, laten we zeggen, je gaat met vrienden naar het terras. Ja. Of je gaat een wandeling maken. Die kun je gewoon doen als een soort van, spontaan. Zullen we vanmiddag naar het terras gaan? Leuk. Misschien daarna nog even wandelen. Gezellig. Agenda Hedonist heeft dat bijvoorbeeld al heel erg van tevoren bedacht. Dan, nou, ik ga het over 3 weken doen met die en die. Heeft misschien wel een soort van eindtijd ook afgesproken met die vrienden. Van, we kunnen wel van tussen 1 en 3 even op het terras zitten. Maar daarna moet ik het door met de volgende activiteit. Dus dan daar zie je die agenda een beetje terugkomen. Maar die activiteiten wilde je ook wat meer, wat doelmatiger bekijkt hij die eigenlijk. Dus een wandeling zou je bijvoorbeeld kunnen doen. Ja, wat je daar gewoon zin in hebt. Jij vindt het misschien wel leuk om te wandelen. Lekker te wandelen, ja, maar door het bos te lopen. Maar agenda hedonist heeft een dubbele agenda. Dubbele agenda, dus. Ja. In ieder geval wat een rationelere blik op die activiteit. Dus je denkt misschien wel, die wandeling heb ik even nodig om die zware werkweek uit te houden. Of je hebt zoiets van, ik moet even een creatief idee bedenken voor maandag. Laat ik gaan wandelen, want dan schiet er vaak iets te binnen. Dus je ziet het een soort van een beetje tactisch ingezet. Er moet iets uit worden gehaald. Die wandeling moet echt iets opleveren, zeg maar. Heeft dat een functie een beetje, dus. Ja. Hoe is dit allemaal ontstaan? Hoe zijn we hier gekomen? Je kunt ver teruggaan. Wat ik in mijn boek een beetje als beginpunt heb genomen, is toch wel gebaseerd op het werk van Max Weber, het begin van het kapitalisme. Max Weber, socioloog? Ja, socioloog uit Duitsland. Die heeft zich ook eigenlijk afgevraagd. Die zag eigenlijk in zijn omgeving op een gegeven moment dat de mensen steeds rationeler werden. Echt in hun dagelijks leven wat zakelijker kijken. En die dacht, hij had eigenlijk zoiets kapitalisme. Het is natuurlijk een economisch en politiek systeem, maar is het ook niet een sociaal systeem. Dus leg het ons ook niet een soort van levenshouding op, eigenlijk. Ja. En hij bijdat onder andere aan het protestantisme wat toen opkwam, wat heel erg de nadruk had op sober leven, hard werken. Dat is toen een beetje ontwikkeld richting een kapitalisme, waar we ook nog eens wel wat harder gingen werken dan eigenlijk nodig was. Hè. We wilden echt geld verdienen, hebzucht ontstond. En toen ontstond eigenlijk die mentaliteit. Die kapitalistische mentaliteit hebben we heel langzaam verinnerlijkt. Het is een soort opvoedingsproces, zou je kunnen noemen. Dus eigenlijk allemaal de schuld van de kerk, als ik het zo hoor? Ja, kun je wel zeggen hoor. Ja. Nou, daar is wel een soort basisje gelegd inderdaad. En die mentaliteit heeft eeuwen geduurd. Die is een soort opvoedingsproces, noemt Weber het ook. Dus langzaam gingen wij steeds meer zo denken. Maar inmiddels gaan veel minder mensen naar de kerk. We zitten veel vaker op social media. Ja. Speelt dat nog een rol? Digitale tijdperk? Ja, dingen zijn wel veranderd in de zin... Nou, om nog even op die mentaliteit terug te komen, wat misschien nog wel belangrijk is. Dat het ook op een gegeven moment wel stuk liep, die kapitalistische mentaliteit die we zo hadden verinnerlijkt in de jaren 60 met die protesten ook, hè, die studenten die in opstand kwamen. En wat je daar eigenlijk ziet, is nog wel belangrijk om die mentaliteit te begrijpen, is dat er eigenlijk een soort, er kwam verzet eigenlijk op dat harde werken, op die 8-uurige, 10-uurige werkweek, 12 uur op een gegeven moment zelfs. En van wie kwam dat verzet? Ja, die protestgeneratie in de jaren 60, die in Amerika begon, die zich uit de hippies echt, wat ook uitgesmeerd werd over Europa, die kwamen echt in verzet tegen dat gedachteloze werken. Ja. En die wilden bijvoorbeeld ruimte voor creativiteit, voor persoonlijke groei natuurlijk, wat we vandaag de dag nog heel veel zien, een innerlijke kern vinden, dat soort zaken. En dat stond eigenlijk lijnrecht tegenover het kapitalisme. Dus het leek even van, het kapitalisme, is dat nog wel houdbaar? Ja. Is het geen tegenbeweging die een hele andere kant op gaat? Maar wat het kapitalisme vaak doet, is die soort van tegenbeweging opslurpen, absorberen. Dus je hebt het bedrijfsleven zegt dan op een gegeven moment... je creativiteit volgen, zelfstandig werken, je passie je werk maken. Hoeft helemaal niet anticapitalistisch te zijn. Kom dat gewoon bij ons doen op de bedrijfsvloer. Dus het heeft gewoon een ander jasje gekregen? Het heeft een ander jasje gekregen. Daarin is ook die passie volgen een beetje ontstaan, wat natuurlijk heel mooi is. Ja. Ik denk, misschien volg jij je passie, ik volg ook zeker passie. Dit is mijn passie. Dat is lekker toch, als je dat hebt? Ja. Alleen, het gevaar is denk ik dat het wel kan doorslaan. Er zit geen rem meer. Jij zou misschien in verzet treden als jouw baas zou zeggen van... Tasja, ik wil dat je echt 12 uur per dag werkt, 's avonds bereikbaar bent, et cetera. Maar misschien doe je dat nu wel uit jezelf, omdat je je werk zo leuk vindt, omdat je zo identificeert met dat werk. Hoe zit dat met jou eigenlijk dan? Hoe ziet jou, ben jij ook een agenda hedonist? Confronterende vraag. Zeker. Ja? Mijn interesse voor het onderwerp is al begonnen met dat ik zelf eigenlijk dacht dat ik het niet was. Maar ik moet toch wel concluderen dat ik het ook ben. Het is een soort spectrum waar iedereen zich denk ik wel een beetje in herkent. Ja, je zegt iedereen zich bijna wel in je herkent. Je noemt leeftijdscategorieën die tussen de 20 en de 40 jaar, misschien nog wel ouder. Is het erg dan? Nee, ik denk niet dat het echt erg hoeft te zijn. Vooral op individueel niveau kun je denk ik best wel lang als een soort van agenda ineens blijven leven. Het is ook wel fijn, je vindt je werk leuk, je werkt hard, maar het gaat goed, hè, zolang je niet een soort instort of een burn-out krijgt. Dus ik denk niet dat dat per se heel erg is, maar ik denk wel dat er een soort van gezondere manieren zijn misschien om te leven of manieren waarvan... Want wat zou de keerzijde dan zijn van dit agenda-hedonisme? Bestaan echt dichttimmeren wel. Dus als je wat niet bedoel los... je dan met je bestaan dat je gewoon niet losbreekt van die agenda, dat je niet losbreekt van die doelmatige, rationele blik die je eigenlijk over het hele leven werpt. Wat doet dat met ons dan? Nou, het sloopt eigenlijk de spontaniteit wel uit het leven. En ook de verrassing, het onverwachte element, zeg maar. Daar is eigenlijk geen ruimte voor in je bestaan. En ook de ondoelmatigheid in het algemeen. Gewoon iets doen, belangeloos, zonder dat je iets uit wil halen. Ja. Dat verdwijnt steeds meer, heb ik de indruk. Nou, schrijf je in je boek dat een baby misschien de oplossing zou zijn. Ja. Een ontsnapping uit het agenda-hedonisme. Ja. Dat moet je even uitleggen. Nou, dat dacht ik even, want ik kwam op dit onderwerp toen mijn vrouw in verwachting was. Ik had zoiets van, zo'n baby die trekt je natuurlijk wel uit dat soort van dichtgetimmerde bestaan. Je kan een heel schema opstellen met hoe de dag moet gaan. Als jouw kind op een gegeven moment ziek is en niet naar de opvang kan of heeft even wat meer zorg nodig, is ziek in de nacht, houd je de hele nacht wakker. Dan moet je daar toch bij neerleggen. Dus ik was wel benieuwd van, kinderen krijgen, wat gaat dat doen voor mij als agenda-analyst? En? Gedeeltelijk ben ik er wel uitgetrokken. Je moet je neerleggen bij een soort van momenten van inefficiëntie. Momenten van, waar je doelmatig moet loslaten. En gewoon met je kind even moet gaan spelen. Of even lekker naar buiten gaan samen. Dus op zich helpt dat wel zeker. Maar het is niet genoeg in de zin... Het is een soort van mentaliteit die heel diep zit. Ja. Waardoor het toch lastig is. Ook als je een kind hebt, is het wel lastig om je dan ook over te geven aan die momenten van hele inefficiënte Waar komt dat dan door? Komt dat door? Ik weet niet... Ik denk dat veel mensen wel herkennen als je niet productief bent of niet nuttig bezig bent, dat je toch ergens schuldig voelt. Mm. Best sterke drang ook bij mij van shit, ik voel me niet lekker over dat ik nu mijn tijd verdoe. Mm-hmm. En dat die mentaliteit, dat blijft toch ook wel een beetje als je gedwongen met je kind thuis zit. Dat het ergens knaagt van, het is toch niet helemaal de bedoeling. Is er nou inmiddels een tegenbeweging? Ja, vind ik lastig. Je ziet best wel wat nu, een beetje de anti-werkbeweging. Je ziet wel veel kritiek op het kapitalisme in het algemeen, maar ook eens op de sociale kant ervan, op die verinnerlijking, het harde werken. Dus je ziet het wel, maar ik vind het altijd lastig in tegenbewegen, omdat die ook toch wel weer onderdeel... Nou, wat ik bijvoorbeeld zei met die protestgeneratie... Ja, die in toch de jaren wel, 60. Ja, je dacht echt van zo, ja. Dit is een stevige tegenbeweging. Misschien gaat het kapitalisme wel omvallen, maar het wordt er toch door opgeslurpt. Wat je bijvoorbeeld ook ziet met die selfcare-beweging. Wat is dat, selfcare-beweging? Ja, selfcare is ook zo typisch iets wat tegenover het kapitalisme werd gezet, dacht je. Ja, dat is even overdag even lekker een bad nemen en de boel laten en even vooral niet werken. En dan denk je, hey, oké, dit is wel dit is goed. Alleen uiteindelijk is het toch zo'n bad is functioneel in de zin, je moet er daarna weer, het is de bedoeling dat je er harder van gaat werken. Ah, dat je oplaat om nog harder te werken. Ja, zo. Of toch weer dat idee dat je in bad, dus die tegenbeweging ben ik toch een beetje sceptisch over. Komen we hier dan ooit uit? Nee, dat weet ik niet. Ja, tuurlijk, je bent hoopvol. Ja. Dus ik ben er wel hoopvol, ook in mijn boek. Ik geef ook wel wat, nou, geen tips, want dat vind ik te makkelijk altijd. Dat werkt niet zo goed, maar wel een soort van... Je kan denk ik wel momenten in de dag inbouwen waarin je toch een soort van bewust even dat ondoelmatige opzoekt. En even gewoon weer dingen doen omdat je er zin in hebt. Dus vaardigheden onder de knie krijgen, instrumenten leren even bespelen. Even lekker uit het raam kijken. Ja, even lekker uit het raam. Gewoon even niks doen. Ja. Ga spelen of zo, weet je wel. Iets, gewoon iets belangeloos, dat kan wel. Mm-hmm. Maar dat zijn natuurlijk wel kleine quick fixes misschien. Dat is wel lastig. Dus ik denk toch, er is een soort mentaliteitsverandering nodig. Dat wij toch daar minder waarde aan gaan hechten. Nou maar ja. Goed, hoe we dat gaan doen, dat moeten we dus nog maar ontdekken. Ja. Tom Grosveld, dankjewel voor het gesprek. En dan toch nog weer een opdracht. Hè? Het boek. Ja. Agenda hedonisme ligt vanaf morgen in de winkel. Ga het kopen, zodat je het kunt lezen. En dan weet je weer hoe je leven in moet vullen. Dankjewel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Facebook. Ja, in Winschoten is een nieuw wereldrecord neergezet. Niet eerder liep iemand 50 kilometer harder achter een kinderwagen dan de Italiaan Lorenzo Lotti. Tijdens de run Winschoten duwde hij zijn zoontje voort in een tijd van 3 uur, 16 minuten en 16 seconden. Terwijl het vorige record op 4,5 uur stond. Kun je nagaan, wat een topprestatie van Lorenzo. Maar ook van zijn baby, Raimondo. Het is, hij is 7 maanden, dat mannetje. Die lag lekker te slapen toen hij over de finish kwam. En daarvoor kreeg hij ook nog een medaille. Een muzikale ode in de Nieuws BV van Sheryl Crow. Dit is Run Baby Run. She was born in November 1963, the day Aldous Huxley died. And her mama believed that every man could be free. So her mama got high, high, high. And her daddy marched on Birmingham, singing mighty protest songs. And he pictured all the places where he knew she belonged, but he fell and tied her down. The only thing she needed to carry on. He taught her how to run, baby, run, baby, run, baby, run, baby, run. So run. Met Run Baby Run. De Nieuws-BV. Meer dan een eeuw geleden, tussen 1905 en 1915... trok fotograaf Produkin Gorski door het toenmalige Rusland. Hij legde het enorme land en zijn bewoners vast op de gevoelige plaat. En, heel bijzonder voor die tijd, dat deed hij in kleur. De ruim 2600 foto's verdwenen later in het archief van het Library of Congress in Washington. Maar er is goed nieuws, want sinds begin deze maand is een groot deel van de collectie digitaal gerestaureerd en op het internet te zien. Ruslandkenner Sheng Schaie, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Sheng, meer dan 2600 foto's uit het Rusland van begin vorige eeuw. Wat kunnen we daar zoal zien? Nou ja, het hele bijzondere aan die foto's is dat die Produkin Gorski heeft op initiatief van de tsaar een hele grote reis gemaakt door het voormalige, toenmalige Russische keizerrijk. En daar dus met dat nieuwe procedé kleurenfoto's gemaakt. Dus het zijn geen ingekleurde foto's, maar echte kleurenfoto's. Dat was toen heel uniek. Hij had dat zelf ontwikkeld. En daardoor krijg je dus een soort unieke, ja, soort National Geographic-achtig beeld van dat enorme gebied op die kleurenfoto's. En dat ziet er waanzinnig echt en direct uit. Alsof je midden in de geschiedenis stapt. Ja, maar je zegt dat was best wel uniek voor die tijd. Maar hoe deed deze man dat dan? Ja, het was een procedé waarbij je eigenlijk drie verschillende foto's maakte tegelijkertijd, of kort na elkaar moet ik zeggen. Mm-hmm. En die hadden alle drie een bepaalde kleur. Dus een van de drie basale kleuren. Hè? En die werden dan op elkaar gelegd. En zo werd er op de afdruk dan een kleurenfoto gemaakt. Ja. En hij had dat procedé dat al enigszins bestond, had hij helemaal verbeterd met nieuwe chemicaliën. Hij was ook een chemicus. Waardoor zijn kwaliteit van kleurenfoto's veel beter is dan andere experimenten uit die tijd. Aha. Dus en je zegt drie basale kleuren: groen, rood, blauw. Zijn dat dan die drie basale precies kleuren? Ja, dat zijn ze, geloof ik. Ja. Oh ja. Ja, ja. Oh ja. En wat fotografeerde die dan zoal? Nou, merendeels zijn het allemaal landschappen. Hè, want je moest die foto's maken en dan had je best een lange sluitertijd. Dus personen fotograferen was lastig, want die moesten drie foto's lang heel stil blijven staan. En ook tussendoor, hè, als die glazen, want het gebeurt allemaal op glas, verwisseld werden, moesten die blijven staan. Maar er zijn toch ook heel veel foto's van personen. Dus je ziet Russen, maar je ziet ook heel veel Centraal-Aziaten. Je ziet veel Siberische volkeren. Mm. Nou ja, er waren meer dan 180 volkeren in dat Russische keizerrijk. Maar je ziet ook moskeeën, kerken, steden, waterwegen, bruggen, nou, ga maar door. Zo, oké. Okay. Dat is interessant natuurlijk. Dan krijg je echt een inkijkje in het Rusland van toen, maar ook een inkijkje in het Rusland van voor de Oktoberrevolutie. Dat was 1917. Was er veel politiek strijd gaande op dat moment? En zie je dat terug op die foto's? Ja, je moet eigenlijk bedenken dat dit is eigenlijk een soort een laatste kreet van dat Russische keizerrijk. Je ziet dit keizerrijk op zijn allerlaatste moment. Meestal zijn het totaal vreedzame foto's. Vooral omdat er gewoon geen mensen in zitten. Mm-hmm. Maar af en toe zie je die politiek toch terugkeren. Want er is bijvoorbeeld één keer een foto gemaakt van Oostenrijkse krijgsgevangenen in 1915. Want die is tot 1915 doorgegaan. En toen was de oorlog natuurlijk al begonnen. En de Eerste Wereldoorlog is eigenlijk de opmaat voor die revolutie. Maar merendeels is het eigenlijk een soort, ja, alsof de tijd heeft stilgestaan en hij dat oude land dat daarna zou verdwijnen, want de Sovjet-Unie zou het helemaal veranderen natuurlijk, nog één keer heeft vastgelegd. Ja. Wat was eigenlijk de drijfveer van Produkin Gorski om al deze dingen en deze mensen te fotograferen? Nou, ik denk dat die heel technisch geïnteresseerd was. Hè? Dus hij wilde dat procedé verbeteren en laten zien dat hij als eerste kleurenfoto's kon maken van een heel erg hoog niveau. Mm-hmm. Maar hij had duidelijk ook een hele grote interesse om zijn eigen land vast te leggen. En de tsaar, die zag daar natuurlijk ook die zag daar ook wel brood in, omdat dat op een bepaalde manier ook weer zijn macht legitimeerde. Hè. Hij kon laten zien, kijk, dit is allemaal mijn grote rijk. En natuurlijk voor de meeste inwoners van dat enorme land was dat ook een soort enorme eye-opener. Ja. Want er was natuurlijk helemaal niemand die ooit dat hele land door had gereisd. Ja, mensen reizen natuurlijk al overal, maar ja, als je al 1000 kilometer reisde, was dat al waanzinnig veel. Ja. En de meer dan 10.000 kilometer die het land alleen maar breed was, hè, dat deed natuurlijk bijna niemand. En nee. Al die gebieden, vooral in Azië, hè, die hadden de meeste inwoners van Rusland, van welk volk je dan precies ook was, en natuurlijk nog nooit gezien. Nee, en die zag je middels deze foto's in één keer wel. En dan zeg je, ja, die tsaar die had daar ook wel oren naar. Wat deed de tsaar dan voor deze Prodekin-Gorski? Nou, die financierde dit en die gaf een trein, een soort eigen wagon aan die Prokudin-Gorski, waarin hij dan met al zijn spullen, want het was natuurlijk ook een soort heel laboratorium dat mee moest, door dat Russische land kon reizen. En op die manier dus al die gebieden kon bereiken, in ieder geval hele grote afstanden kon afleggen. En dan ging hij van daar wel weer verder, neem ik aan, met paard en wagen. Ah, zo. Maar de tsaar die had daar enorm aan bijgedragen. Ja, oké. Okay. Nou, uiteindelijk zijn die foto's van Prodekin-Gorski in Amerika terechtgekomen. Hè? Hoe kwam dat? Ja, na de revolutie bleven ze geen bij Prokudin-Gorski. Prokudin-Gorski is zelf na de revolutie op den duur gevlucht. Dus die is in Parijs terechtgekomen. En toen is dat op een goed moment is dat gekocht door de Library of Congress. En dat was gewoon een hele rijke bibliotheek en archief. Die heel veel archieven in Europa kochten. En op die manier ook aan deze echt unieke fotoserie zijn gekomen. Ja. Ah, zo. Nou bestaat het Russische Keizerrijk niet meer. Sovjet-Unie ook niet. Allerlei regio's die we op de foto's zien, die zijn nu zelfstandig. Ik zag ook foto's uit Oekraïne. Hoe kijken we nu naar de foto's van Prodekin-Gorski? Ja, ook om die reden is het nu weer heel interessant om daarna te kijken. Omdat bij Poetin, daar leeft dus die gewelddadige droom om dit keizerrijk eigenlijk te doen herleven. Mm. Dus het legt als het ware in zekere zin ook die oude droom, wat natuurlijk ook een beetje een valse droom was, want lang niet al die volkeren wilden in dat keizerrijk zitten. Ja. Legt dat vast. En we zien nu eigenlijk met die oorlog de laatste stuiptrekkingen, zou je kunnen zeggen, van dat ideaal zien we gebeuren. Want iedereen weet dat Oekraïne die zal dit niet laten gebeuren. Die gaat volgens mij die oorlog winnen op een bepaalde manier. Ja. En daarmee is dan de laatste hoop, de laatste agressieve hoop voor figuren zoals Poetin om dit te kunnen restaureren. Die is daarmee verloren. Ja, duidelijk. Het zijn heel veel prachtige plaatjes. Shane Schaaien, dank je wel voor de toelichting. Je kunt de foto's zelf thuis trouwens ook bekijken via de link op radio1.nl. En dit was het eerste uur van de Nieuwsbv alweer. Zometeen na de ster in het NOS Journaal gaat dit programma verder. En dan een gesprek over letterlijk een hoofdpijndossier. Namelijk migraine. Tot zo. Ster. Je auto veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden Hornbach. En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk, tot Beste Bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach, er is altijd iets te doen. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar Mogelijk.nl. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden ook Hornbach. En dat al voor de 5e keer. Hornbach. Beste bouwmarkt en beste bouwmarkt webshop. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies bij u in de buurt. Mogelijk.nl. Risa son moethera. Historia emocionante. Dönüşüm hikayeleri. Moving stories. Verhalen die je bewegen. Alleen nog deze maand te zien in Museum het Valkhof Nijmegen. Opgeruimd staat netjes. Bij jou thuis en bij Mediamarkt. Daarom hebben we deze week sale met tot wel 50% korting op ons ruime aanbod van tv's, laptops, wasmachines en nog veel meer. Maar het aanbod verschilt per winkel en op is op. Dus ga snel naar jouw Mediamarkt of Mediamarkt.nl en vind de beste deal voor jou. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat. Voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui. We leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, per dag krijgen zo'n 70.000 Nederlanders een migraineaanval. Bonzende hoofdpijn, misselijkheid. Migrainepatiënten die weten er alles van. Er zijn medicijnen, maar niet alle patiënten krijgen die vergoed. Een petitie moet daar verandering in brengen. Morgen wordt die aangeboden aan de Tweede Kamer. En daar praat ik straks over hier in de Nieuws-PV. En nu eerst, er is grote drukte op Schiphol. Dat en meer in het NOS-journaal met Liesel Thomas. Er staan lange rijen tot ver buiten de vertrekhal en het regent klachten op social media. Verslaggever Nicole Lefever is op de luchthaven. Nicole, is er bekend waarom het nu weer zo druk is? Ja, mensen staan hier 4 uur in de rij en dat heeft ermee te maken dat er niet genoeg security personeel is. Schiphol bestelt elke dag bij beveiligingsbedrijven beveiligers. En ze houden daarmee rekening met het aantal reizigers die ze die dag verwachten. Maar vandaag zijn er gewoon veel minder gekomen. En dat zou komen doordat de zomertoeslag is verdwenen. In de zomermaanden kregen mensen, beveiligers kregen €5 extra. Nou, dat is nu afgelopen. En dus kiezen beveiligers ervoor om ergens anders te gaan werken. Nou, mensen staan hier dus 4 uur in de rij. Mensen die zijn komen logeren hier in de buurt bij Schiphol. Die hun vlucht al gemist hebben of dreigen te missen. En de mensen hebben binnen hun koffers af moeten geven. Vervolgens staan ze in 5 lange rijen. En het einde is nog lang niet in zicht. En is er zicht op wanneer dit opgelost is? Nee, dat is er voorlopig niet. Je ziet al dat een aantal vluchten, dat daar nu vertragingen zijn opgelopen. Dus dat die een beetje worden uitgesteld. Wat mensen in de rij wat hoop geeft dat ze misschien toch nog hun vlucht kunnen halen. Maar er komen geen extra beveiligingsmensen. Schiphol zegt we doen ons uiterste beste situatie zo snel mogelijk op te lossen. Maar hier in de rij hebben mensen er weinig hoop op dat zij hun vlucht gaan halen. Dankjewel. Verslaggever Nicole Lefever. In Goes hebben vannacht 4 asielzoekers op een rotonde geslapen. Het gaat om mensen uit een zogeheten veilig land. Ze werden met 4 anderen vanuit Ter Apel naar de noodopvang in Goes gebracht. Maar daar mochten ze niet naar binnen, omdat met de gemeente is afgesproken dat er geen veilige landers worden opgevangen. Voor hen is een taxi terug naar Ter Apel geregeld. Maar 4 van hen wilden niet mee en besloten op de rotonde te slapen. De politie zegt dat de asielzoekers mochten blijven liggen omdat er geen gevaarlijke situatie was. In Westminster Hall in Londen heeft koning Charles voor het eerst het Britse parlement toegesproken. Hij ontving daar de condolences van de parlementariërs. In zijn speech zei hij het gewicht van de geschiedenis te voelen en hij zei dat zijn moeder beloofde om haar land en haar volk te dienen. Her late majesty pledged herself to serve her country and her people. And to maintain the precious principles of constitutional government which lie at the heart of our nation. This vow she kept with unsurpassed devotion. She set an example of selfless duty which, with God's help and your counsels, I am resolved faithfully to follow. Koning Charles en zijn vrouw zijn nu op weg naar Schotland om de kist waarin Elizabeth ligt te begeleiden naar de kathedraal in Edinburgh, zegt correspondent Fleur Launsbach. Dinsdagmorgen dan gaat koning Charles door naar Noord-Ierland. De kist gaat dan terug naar Londen. En die verlaat dan voor de laatste keer Schotland. Dat zal voor veel Schotten ook een emotioneel moment zijn. Die zijn erg gesteld op de koningin. En de kist die komt dan in Westminster Hall te liggen. Vanaf donderdag zal daar 4 dagen lang mogelijkheid zijn voor mensen om afscheid te nemen. Dus dan verwachten we lange rijen. En er zijn ook al nu restricties voor aangekondigd. Van nou, neem niet te grote tassen mee. Reken erop dat je lang moet wachten in rijen. Volgens de krant The Times kunnen de wachttijden zelfs oplopen tot 20 uur. Beleggersvereniging VEB stelt Philips aansprakelijk voor de problemen met slaapapneuapparaten. Het gebruik van die apparaten kan leiden tot gezondheidsproblemen, meldde Philips vorig jaar. Maar volgens de beleggers was dat al veel eerder bekend en hebben ze daardoor miljarden verloren. Pardon. Het aantal mensen dat wereldwijd in moderne slavernij leeft is de afgelopen 5 jaar met bijna 10 miljoen gestegen tot 50 miljoen, meldt de VN-arbeidsorganisatie. De stijging komt onder meer door de verslechterde werkomstandigheden door de coronacrisis. Rebellen in de Ethiopische regio Tigray willen praten over vrede onder leiding van de Afrikaanse Unie. Dat wordt gezien als een belangrijke stap. De rebellen vechten al zo'n 2 jaar tegen de regering. Vorige maand leidde het geweld weer op na een maandenlange wapenstilstand. Ethiopië heeft nog niet op het bericht van de rebellen gereageerd. Het NOS-journaal. Jongeren gebruiken meer nieuwsapps dan ouderen, maar zijn ook het meest kritisch van alle gebruikers, blijkt uit de Nationale Nieuwsapp Monitor van appontwikkelbureau Pinch en onafhankelijk onderzoeksbureau Newcom. Directeur Tim Klein-Haneveld van Pinch, goedemiddag. Goedemiddag. Jongeren blijven dus helemaal niet weg van nieuwsapps. Verrast dat u? Nou, toch wel een beetje inderdaad. Jongeren blijken echt de grootgebruikers eigenlijk te zijn onder de Nederlandse nieuwsapps. Ze hebben gemiddeld 6 apps op hun telefoon staan, 6 nieuwsapps. En gebruiken er dagelijks gemiddeld 2,5. En ja, dat heeft mij toch wel verrast. Ook omdat de traditionele media, zoals kranten, maar ook radio- en televisiezenders, toch ook wat oudere doelgroep vaak bereiken. Hè? Dat wordt vaak gezegd. En toch blijken diezelfde merken online dus in staat te zijn om met de app een hele grote groep jongeren te bereiken. En dat lijkt me op zich ook goed nieuws voor hen. Mm-hmm. Ze zijn ook wel kritisch, hè? Op welke manier? Ja, inderdaad. Dus het zijn grootgebruikers, maar de media moeten niet te snel juichen, niet te vroeg juichen, want ze zijn kritisch. Zowel ook wel op inhoud, dus objectiviteit van de berichtgeving, maar toch vooral als het gaat om de gebruiksvriendelijkheid van de apps. Bijvoorbeeld de snelheid of het ontbreken van bepaalde functionaliteiten. Daar zijn jongeren echt kritisch op. Mm-hmm. En wat willen ze dan? Waar moeten makers mee aan de slag? Ja, dat verschilt nogal per app. We hebben dus in het onderzoek ruim 75 nieuwsapps in Nederland onderzocht, onder meer dan 7000 Nederlanders. En per app verschilt het qua functionaliteiten die nu al in zitten. En geven jongeren dus ook verschillen aan van wat ze wel of niet zouden willen. Als je een beetje naar de gemene deler kijkt, dan is het woord personalisatie komt dan toch wel om de hoek. Dus jongeren verwachten eigenlijk een ervaring die misschien ook wel vergelijkbaar is met veel andere apps die ze gebruiken. Hè. Denk aan TikTok, Instagram, waarbij je content, hè, de berichten op maat krijgt, speciaal voor jou. Jouw timeline ziet er anders uit dan die van mij. En in veel nieuwsapps is dat nog niet het geval. Dus dat is denk ik wel een van de dingen waar uitgevers mee aan de slag zouden moeten. Ik denk dat überhaupt wel een belangrijke les is uit dit onderzoek voor nieuwsmedia, om jongeren veel meer te gaan betrekken bij de doorontwikkeling ook van de nieuwsapps. Hè. Dus welke functionaliteiten vinden zij logisch of zouden ze graag willen zien? Hoe navigeren de jongeren door apps of gebruiken ze hun telefoon op een heel andere manier? Dus ik denk dat daar heel veel potentie ligt om nieuwsapps verder te verbeteren. Dus ik hoop ook dat we dat terug gaan zien in de resultaten van het volgende onderzoek. Want de Nationale Nieuwsapp Monitor willen we elke 2 jaar gaan uitvoeren vanaf nu. Dankjewel, directeur Tim Klein-Haneveld van appontwikkelbureau Pinch. ProRail gaat proberen om een dassenfamilie te verhuizen die onder het spoor leeft in het Friese Molkwerum. Op 40 plekken in Nederland zit de dassenburg er dichtbij of zelfs onder het spoor. En dat kan tot verzakkingen leiden. ProRail regelt nu op een andere plek een burcht voor de dassen. We gaan kijken of we de bestaande burcht een beetje kunnen ontzien als we het hek gaan ingraven. En als we bij het ingraven van het hek een hol tegenkomen, dan stoppen we daar even, dan laten we een gaatje, zorgen dat die dassen weg kunnen en gaan daarna verder. En we bouwen een nieuw plekje voor ze. Een hele kunstburcht met pijpen en alles is eigenlijk al voor ze voorbereid, met kamers erin, hoop grond erop. En als ze dat eenmaal gevonden hebben, dan gaan we pas het hek neerzetten. Dus we geven een alternatief en dan gaan we dat hek plaatsen. En als dat allemaal lukt, wil ProRail vaker kunstburchten laten aanleggen en dassenfamilies verhuizen. Het weer, geregeld zon en wat hoge bewolking. Het wordt 21 tot 25 graden. Vannacht vooral in het noorden wat regen. Die trekt morgen weg en dan is het opnieuw zonnig. Het wordt morgen met 20 tot 23 graden iets koeler dan vandaag. Ja, en dan gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Hey, hallo, goeiedag. Ik heb twee files te melden. Om te beginnen op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Kooimeer is een spoedreparatie bezig aan de camera's. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht. Hou rekening met 7 kilometer file vanaf knooppunt Beverwijk en 20 minuten aan oponthoud. En er is een ongeluk gebeurd op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Vanaf afrit De Bilt kom je in de file te staan, 5 kilometer lang tot aan Houten. Daar is de rechte rijstrook dicht. Je vertraging is, alles bij elkaar opgeteld, ongeveer 10 minuten. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuws BV. Goedemiddag, vandaag is de internationale dag van de migraine. Een dag waarop patiëntenvereniging Hoofdpijnnet alle migrainepatiënten in Nederland oproept te vertellen wat de impact is van deze hersenziekte. Maar ook aanmoedigt om hun petitie te ondertekenen die zij morgen in Den Haag gaan indienen. Bij mij aangeschoven zijn Nelleke Kools, directeur bij Hoofdpijnnet. Goedemiddag, Nelleke. En ook Natasja Franke. Zij heeft migraine en is lid van de patiëntenvereniging. Goedemiddag, Natasja. Goedemiddag. Hoe ziet dat er bij jou uit? Hoe vaak heb jij zo last van migraine? Ik heb een chronische migraine. Dus ik heb over het algemeen zo tussen de 15 en 20 dagen per maand migraine. Maar er is ook een periode geweest waarbij ik eigenlijk wel elke dag migraine heb gehad. Heb je dat nu ook? Ik heb nu ook migraine, ja. Ja, hoe, ja. Wat gebeurt er? Bij mij nu, ja, bedoel je? In je hoofd? Wat voel je? Oh, ik heb een soort kloppende hoofdpijn aan de rechterzijde. Ik voel me een beetje wiebelig. En ja, ik ben eigenlijk heel erg gefocust om, om hier nu met jou te zijn voor de dag van de migraine. En hier rugbaarheid aan te geven. Daar focus ik me op. Ja. Nu gaat het goed, nu hebben we een gesprek. Kan het ook in één keer omslaan? Dat zou in één keer kunnen omslaan, ja. Dat laten we hopen van niet. Nee, ja. Oké. Okay. Maar als het zo is, dan mag je gewoon gerust weglopen en even een glaasje water. Ja. Want wat moet je dan doen als het gebeurt? Als het echt omslaat. Ja, wat doe je dan? Dan neem ik medicatie en dan moet ik even liggen tot dat hopelijk wat doet. Ja. Over medicatie gesproken, Nelleke Kools, directeur dus bij Hoofdpijnnet. Nou, is er sinds 2018 een nieuw medicijn op de markt? CGRP-remmers, zeg ik dat goed? Ja. Speciaal ontworpen voor migraineaanvallen, eigenlijk om ze te voorkomen. Wat is precies het voordeel daarvan ten opzichte van andere medicatie? Ja, het is 30 jaar geleden dat er een medicijn speciaal voor migraine is ontwikkeld. Dat waren de triptanen, die zijn om tijdens een aanval in te nemen. En wat bijzonder is aan dit medicijn is dat het dus preventief werkt. Mm-hmm. Dus je kan hem één keer per maand kunnen mensen zelf in injectie zetten. Dus ze hoeven niet meer zo vaak naar het ziekenhuis. Aha. En het heeft heel weinig bijwerkingen vergeleken met al die andere medicaties die er zijn. En het is speciaal voor migraine ontwikkeld. En dus het aantal factoren bij elkaar die het tot een baanbrekend medicijn maken. Ja. Natasja, gebruik jij dit medicijn ook? Ja, ik gebruik dit medicijn sinds januari. En ik denk maart, april is dat echt wel zijn vruchten aan het afwerpen. En heb ik meer eigenlijk hoofdpijnvrije dagen, migrainevrije dagen. En ook de intensiteit van de migraine is stukken minder. Dus ik ben er zeer zeker mee geholpen, ja. En blij mee ook? Heel blij mee, ja. Oké, okay, goed. Nou is het wel zo dat deze remmers alleen worden vergoed voor mensen met chronische migraine. Dus in jouw geval, ja, toch, Natasja? En jullie petitie gaat daarover, Nelleke. Want dat moet je even uitleggen. Hoe zit dat? We hebben 2,5, ruim 2 jaar zijn we bezig geweest met de neurologen, met de beroepsgroep samen, om het vergoed te krijgen voor de groep mensen die chronische migraine hebben. Dat zijn dus 15 hoofdpijndagen per maand, waarvan 8 migrainedagen. Mm-hmm. Er is ook een grote groep, ongeveer even grote groep, mensen met episodische migraine. En die hebben 4 tot 14 dagen per maand migraine. En Dit medicijn is eigenlijk dus door de EMA op Europees niveau goedgekeurd. Mm-hmm. Om dat toe te dienen voor mensen vanaf 4 migrainedagen per maand. Dus er is eigenlijk nu nog een grote groep voor wie het niet vergoed wordt. Uh-huh. Dus jaarlijks bezoeken ongeveer 18.000 mensen een hoofdpijncentrum. De helft is chronisch en de andere helft, die 9.000, is episodisch. En die zitten dus nu echt te wachten op duidelijkheid. Wanneer wordt het vergoed, voor wie, onder welke voorwaarden? Nou ja, dat duurt gewoon best wel lang. Ja. Waarom wordt dit onderscheid gemaakt dan? Nou, ik denk dat een paar jaar terug, omdat het in Nederland erg moeizaam, stroperig traject is, dat toen hebben denk ik, de farmaceuten ervoor gekozen om het eerst maar eens voor een groep chronische mensen vergoed te krijgen. Dus van, nou, dan zijn we tenminste binnen, mm-hmm, bij het Zorginstituut. Ja. En die zijn daarna ook meteen, dat was oktober vorig jaar, en daarna zijn ze ook meteen doorgegaan met het voorbereiden van dit dossier. Wat dus nu loopt, dit traject bij het Zorginstituut, dat loopt dus nu. Ja, ja. Dat als je nou, je hebt het net beschreven, jouw migraine is chronisch, dus je krijgt het vergoed. Ja. Waarom zit je hier dan toch om over de petitie te praten? Ik ben ongeveer 4 jaar geleden uitgevallen van mijn baan. Mm-hmm. Toen met een burn-out, maar vrij snel bleek dat dat gewoon te maken had met het feit dat ik eigenlijk al een aantal jaar chronische migraine had en daarnaast gewoon probeerde te werken en mijn gezin draaide. En dat dus niet ging. Toen heb ik er op een gegeven moment voor gekozen om daarmee naar buiten te treden. Omdat ik kan me heel goed herinneren dat toen ik nog werkte, mm-hmm, dat ik niet wilde dat mensen wisten hoe erg mijn migraine was, hoe vaak ik dat had en welke impact dat had. Omdat ik gewoon bang was dat ik dan mijn baan zou kwijtraken. Of daar is ook best wel een stigma op. Mensen denken dat je er zelf van alles aan kan doen door, citroen met zout te drinken of noem maar iets debiels. Toen ik ben uitgevallen en ook daadwerkelijk ben afgekeurd, wilde ik me er gewoon voor inzetten om als ervaringsdeskundige eigenlijk op te treden zonder dat ik die angst heb van wat daar dan de gevolgen voor zijn. Dus ik ben echt uit de migrainekast gekomen. Aha, zitten er veel mensen in die migrainekast? Heel veel, ja, ja. Ja? Ja. En hoe gaat dat dan als je in die migrainekast? Hoe ga je dan naar je werk? Ik ben echt de laatste periode. Dan ging ik onder een koude douche, nam ik medicatie, harde muziek in de auto, een soort van adrenaline opbouwen en dan proberen de dag door te komen. En als dat niet meer ging, even 20 minuutjes op de wc de ogen dicht. Doen. Ja. Ja. Ja. En als je dat dan doet, op een gegeven moment, hè, je zegt het, ik ben uitgevallen. Ja. Hoe ging dat dan, dat je uitviel? Wanneer ging het licht uit voor jou? Ja, ik wilde me ook nooit ziek melden, want ik dacht een beetje zo van, als ik me nou vandaag ziek meld met hoe ik me nu voel, dan moet ik me morgen ook ziek melden. En de dag daarna ook en de dag daarna ook. En dan kom ik nooit meer terug. En dat wilde ik niet. Ik was gek op mijn werk. Ik kon me ook niet voorstellen dat ik erop zou worden afgekeurd. Of ik kon eigenlijk helemaal niet voorbij dat punt denken. Op het laatst dan krijg je gewoon echt burn-out-achtige verschijnselen. En is dat ook hetgene waarmee ik dan ben uitgevallen. Maar het was bij mij wel vrij snel duidelijk wat het echte probleem was. Ja. En toen werd ook bij jou chronische migraine vastgesteld? Ja. En dat is best wel suf, want ik heb al migraine sinds ik 14 ben. Ik ben ook al sinds ik 14 ben af en toe bij een neuroloog geweest. Mm-hmm. Maar ik wist eigenlijk op dat moment niet wat chronische migraine was. En ik was me er ook niet bewust van dat ik dat dus al een hele tijd had. Aha. Ja. En kreeg je toen pas die remmers? Ik heb, of had je die al? Nee, die remmers. Ik mocht toen inderdaad mee met een traject, met een proeftraject. Het zat toen nog in een trial voor die remmers. Mm-hmm. En die werkte toen best wel goed. Alleen, ik wilde gewoon weer werken en meedoen en 100% genezen zijn en geen migraine hebben. Dus ik vond dat toen niet genoeg. Mm-hmm. En ik ben er toen mee gestopt. En ja, dat had ik beter niet kunnen doen. Want ik heb daarna bijna 2 jaar... op bed gelegen met migraine. Met migraine, 2 jaar elke dag op bed liggen. Bijna, ja. Ja. En dan uiteindelijk toch weer die remmers gekregen. Precies. En nu vergoed ook. Ja. Bij jou zit het dan goed eigenlijk, nu, gelukkig. Ja. Maar Nelleke, hoeveel kost dat dan eigenlijk om voor mensen met episodische migraine, waar Natasja dan... Kan niet, ik het niet? Niet toevalt, nee. Nee, ja. Wat? Ja, het medicijn kost 6.000 euro per jaar. Ja. Maar wat wij ook wel een punt vinden, is die hele discussie over ben je chronisch of episodisch. Want dat verschuift, dat kan per jaar verschillen. Iemand kan episodisch zijn, het jaar erop chronisch, omgekeerd. Ja, het is nooit een issue geweest. Ja, maar sinds dit medicijn worden mensen in een soort keurslijf gestopt. En we moeten ze gaan tellen hoeveel hoofdpijndagen ze hebben. En terwijl ze voorheen amper een hoofdpijndag waren ze ook, denk ik. Ja, ze zeiden liever niet dat ze hoofdpijn hadden dan wel. En nou moet je bijna elke hoofdpijnmoment moet je opschrijven. Dus het is veel. En ook je moet een aantal medicijnen eerst geprobeerd hebben. Met allerlei nare bijwerkingen. Niet specifiek voor migraine. Mm-hmm. Dus het is een heel strak keurslijf waar je nu in wordt gezet. En zowel neurologen als patiënten zijn daar niet blij mee. Want je zou het liefst samen in een goed gesprek, zoals de VBS dat ook promoot, een goed gesprek tussen arts en patiënt, samen kijken wat het beste voor je is. Ja. En dat wordt, het wordt nu vrij rigide en wordt het nu ingezet. Toch, als ik dan hoor, hè, uit het verhaal van Natasja, die zegt dan van ik wil gewoon heel graag meedoen op die arbeidsmarkt. Is dat ook altijd vanzelfsprekend nadat je, als je deze remmers krijgt, dat je dan mee kunt doen op de arbeidsmarkt? Dat verschilt zo gemiddeld. Of we zeggen dat ongeveer bij 1/3 van de mensen hebben echt de kwaliteit van leven terug. Dus die kunnen wellicht als ze willen weer aan het werk. 1/3, die hebben echt hun leven helemaal terug. Mm-hmm. En bij 1/3 werkt het niet. Okay. Dus diegene bij wie het dus wel effect heeft, die gaan dan opnieuw kijken van wij gaan er ook een najaar hele webinars over organiseren. Van dan heb je in één keer je leven terug, maar wat dan? Dat zet je weer tot nieuwe uitdagingen. Ja, dan zijn er mensen die zeggen, voor die mensen die dan die remmers voorgeschreven krijgen, maar het werkt niet. Ze krijgen hun leven daar niet mee terug, kunnen ook niet deelnemen aan de arbeidsmarkt. Ja, waarom zou ik aan nou zoiets meebetalen? Meebetalen. Mag ik daarop antwoord geven? Zeker. Ik denk, zeg maar, als je die vraag stelt, dat je echt onderschat het lijden wat migraine veroorzaakt. Je gaat niet dood aan migraine. Maar het is echt een ziekte waarbij je compleet bent uitgeschakeld. Misschien kan je niet werken, maar ook je gezin, je man. Mijn familie heeft echt als soort van, en mijn man als mantelzorgers moeten functioneren. Mijn kinderen, mijn zoontje zei een tijd, nou nu ben ik dan gelukkig een stukje beter, maar die zei een tijdje, ik heb een zoontje van 8. En die zei een tijdje geleden tegen mij van, ah mama, ik vind het echt vervelend dat je ziek bent. Maar wat wel super fijn is dat jij ligt de hele dag in bed en dan kan ik je komen knuffelen. Ja. Weet je wel? Dat je denkt, hoe erg is dat eigenlijk? Mm. En de pijn zelf is ook, het is geen katerhoofdpijn. Mm. Het is echt iets heel vreselijks. En tuurlijk is het fijn als je weer kan werken. Maar dat is uiteindelijk echt secundair. Kwaliteit van leven staat voorop. Ja, precies. Ja. Vanuit Den Haag heeft Tweede Kamerlid voor het CDA, Joba van den Berg, ondertussen ook meegeluisterd met ons gesprek. Mevrouw van den Berg, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u? Moeten mensen met episodische migraine ook gewoon CGRP-remmers vergoed krijgen? Nou, het is wel wat mevrouw Franke vertelt, natuurlijk vreselijk. Hè? Als je zo je leven moet doorbrengen. En ik denk dat ze terecht het woord lijden daaraan ook koppelt. Maar wij hebben het zo afgesproken in dit land. Dan zeggen we willen een solidair systeem. Mm-hmm. En solidariteit is de kern van onze zorg. Dat we met z'n allen alle zorgkosten voor elkaar ook opbrengen. Maar dan is het wel belangrijk dat daar dus ook door een onafhankelijk instituut naar wordt gekeken. En dat is het Zorginstituut. Mm-hmm. En die kijkt, wat ze dan met moeilijke woorden noemen, naar de stand van de wetenschap en de praktijk. Want er kunnen ook iedere dag gewoon nieuwe inzichten, nieuwe medicatie komen. Dus die kijken constant naar de stand van de wetenschap en de praktijk. En wat is die dan nu? Het doet me in ieder geval. Nou ja, in ieder geval is die nu dus, hoor ik in ieder geval het goede nieuws, dat het Zorginstituut al wel gestart is om ook te kijken naar deze groep van 4 tot 14 dagen, wat dan episodisch wordt genoemd. Maar natuurlijk, het is een enorme last als je toch 14 dagen per maand iedere keer weer opnieuw migraine hebt. Ja. Maar het is wel het Zorginstituut die dat dus bepaalt. Is het echt het Zorginstituut dat bepaalt? Want de minister kan daar toch gewoon van afwijken? Nee, het Zorginstituut kijkt naar de stand van de wetenschap en de praktijk. En dat is ook belangrijk dat we dat met elkaar vasthouden. Mm-hmm. Want anders kan het straks zijn dat degene, ik noem maar dat de farmaceut met de meeste lobbykracht, dan de medicijn in het pakket krijgt. En dat is niet de bedoeling. Mm-hmm. Het gaat erom dat echt wordt gekeken naar de stand van wetenschap en praktijk, ofwel ook de effectiviteit van een medicatie. En net hoor ik al dat bij heel veel mensen het enorm goed werkt. Ja, en bij andere weer niet. Een beetje. Maar dat kan meegenomen worden ook in de voorwaarden. Ja. Ja, ik zie hier van Natasja een vraag. Jij wilde nog iets toevoegen hieraan? Een hele kleine toevoeging. Ja. Want u zegt de stand van de wetenschap, et cetera. Maar in dit geval van dit medicijn is het op Europees niveau door de EMA goedgekeurd vanaf 4 tot 14 dagen. Dus die grens tussen dat episodische en dat chronische, dat is hier in Nederland door het zin bedacht. Dus zeg maar, wetenschappelijk gezien is het al goedgekeurd. Kijkt het Zorginstituut daar ook naar, mevrouw Van den Berg? Ja, want ik weet van andere medicatie dat het bijvoorbeeld was ook een medicatie waarvan patiënten binnen 14 dagen konden zien of het wel of niet effectief was voor hen. Mm. En daar heeft het Zorginstituut daar ook afspraken over gemaakt. Dus het Zorginstituut kan ook voorwaarden stellen. Ja, ik wil heel even naar Nelleke toe. Ja, mijn verwachting is wel dat het Zorginstituut straks het gaat vergoeden voor deze groep. Maar onze zorg is vooral of de afbakening dermate streng zal zijn en de voorwaarden dat een te kleine groep mensen met episodisch het gaat krijgen. Dus dat is één punt waar wij mee zitten. En het andere dat het zo verschrikkelijk lang duurt, terwijl het in andere Europese landen al lang vergoed wordt. Ja, ik heb nog 1 minuut op de klok, mevrouw Van den Bergen. U kunt hierop reageren als u wil. In ieder geval, nogmaals, ik vind het heel goed. Wij roepen ook regelmatig, dat Zorginstituut tempo maken is belangrijk. Zorgvuldigheid is belangrijk. Maar ook dat daar een bepaalde snelheid in is. En het mooie is nu, omdat men de petitie komt aanbieden, dat de minister daar weer formeel op moet reageren. Ja. Ja. En die reactie die de minister er dan stuurt, die kan ik weer gebruiken als ik in een debat met de minister zit. Dus het feit dat men een petitie aanbiedt, zorgt sowieso dat er extra ook aandacht is op de politieke agenda. Aha. Dus morgen zie ik graag mevrouw Kools, neem ik aan dat die daar zal zijn. Correct. Ontmoet ik haar graag. Juist, en dan gaat u wellicht in debat. We gaan het in de gaten houden, mevrouw Van den Berg, Tweede Kamerlid CDA. Dank u wel. En ook uiteraard Nelleke en Natasja, heel erg bedankt voor jullie toelichting hier in de Nieuwsbv. En kamp je zelf met migraine en heb je de behoefte om dit met lotgenoten te bespreken? Hoofdpijnnet.nl organiseert deze week 3 online meetings waarbij je kunt aansluiten. Bureau Buitenland zometeen. Wie zit daar klaar bij Bureau Buitenland? Ah, dat is Sophie Derksen. Hallo Sophie. Wat ga je doen? Goedemiddag. Nou, wij gaan stilstaan bij het bezoek van premier Rutte en minister Schrijnemacher aan Suriname vanaf vandaag. Dat doen we met documentairemaker Ananta Kemraj. Ah, interessante onderwerpen weer. Morgen is de Nieuwsbv er ook weer, maar dan met Stefan Komduur. Tot morgen. Dag. Hoe houden we onze aarde leefbaar? Zijn we alleen in het heelal? Vragen waar we alles over willen weten. Laat je verwonderen op de tentoonstelling Grote Vragen in Rijksmuseum Boerhaven. Kijk voor meer informatie op rijksmuseumboerhaven.nl. Bijna 500.000 mensen hebben al meegedaan met Stoptober. 28 dagen niet roken in oktober. Doe ook mee en meld je aan op stoptober.nl. Kom ook naar de tijdelijke tentoonstelling Brainpower bij Rijksmuseum Boerhaven. Ken jij Equens al? Onze naam is net nieuw en toch zijn we al wereldberoemd. Equens is namelijk al jaren de technisch dienstverlener voor de zakelijke markt. Dus, onthoud die naam. Equens, met EQUANS. Tussen de 10 en 18 jaar en heb je een vraag aan de historicus Yuval Noah Harari? Kom naar Brave Young Minds op 18 september in Naturalis in Leiden, European City of Science. Picasso, Warhol en Banksy. Leer alles over moderne kunst in de inspirerende online jaaropleiding van de Vrije Academie. Schrijf je in en start binnenkort of kom naar de gratis infoavond. Kijk op vrijeacademie.nl. Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl.